ثلاث وربع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير سوره فاطر شروع شو دینا مخی دے سورہ سبا تفصیل ہو شو دے سورہ سبا زیاد تر حصہ اغب اثبات توحید کی اور دارنگی بیان دے چاہو دے رد شبہاتو دے کافرانو چاہ غیدری شبہی وکنی آئی کے مسئلہ دے توحید دلائل نقلیوں سر بیان شروع ہوا پدی سورہ فاطر کے ہوں کیونکہ دا مکی سورت کے زیاد تر بپدی کے اس بات وحدانیت باری تعالیٰ بھی خوب دلائل و عقلیو سرا دل تبا مسئلہ دا دلائل و عقلیو بیانی دی اور دارنگی دی مسئلے وضاحت کا پا مثالوں سر رازی اور دیمہ دادا کہ لگسن سورہ سبا کے نو کفار او د شبہات جوابونو نو په سورہ فاطر کې د دې چې څومره شرکیات دي په هغه شرکیاتو باندې الله تعالی راځي ابتدا د سورت د حمد او د صفت د باری تعالی نه شروع کیږي نورانی مخلوق الله تبارک وتعالى چې کوم ملائک پیدا کړی دي داغی دا دی مخلوق دا دنیا سرا یو علاقہ یو ربط تے داغی بیان اللہ تعالیٰ دی چی دا ملائک مختلف نوائی دی سوک وحر آلی انبیاء اکرامت بے وحر اولا بعض ملائک دا سی دی چی آغا دا دی مخلوقات و انسانانو دا روح اغسطلو بانے اللہ مقرر کری دی دیر ملائک دا سی دی چی آغا دا انسان دا حفاظت دا پار اللہ تعالیٰ مقرر کری دی او داس ملائکم شتا چه اغاد دی دا اعمال محفوظ ساتی دوی جی کم خبری کئی کم عمل کئی دا دان سرا لکل محفوظ ساتی غرض دا دی چه دی ملائکو یو علاقہ دا یو تعلق دی دی انسانان سرا دا ملائکو دا پیدائش و حوالا باندی مختصر غنطا خبر کی گی چه دا خدا اللہ تعالی مخلوق دی دوی سمر سمر وزری دی جو دی دریدری دی سلور سلور دی یاد دین سیوا دی دا پا اللہ تعالیٰ تا معلوم دی حدیث شریف ترازی چر حضرت جبرید علیہ صلات و سلام شپک سو وزر دی او جخاری کی مکمل کنارہ دا اسمان تا آغیب آنی پٹی گی دا خدا اللہ تعالیٰ مخلوق تے دا اللہ تعالیٰ پا علم کی دی دا آغیب یاد امتدا کی اللہ تعالیٰ تے دینو مسئلہ دا بیانی گی چ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ارادہ د خېګړې کړې دا د راحت کړې دا سو کوم دا سنشتا چې د راحت د خېګړا او دغه फायदा د جنا واخلي یا دا منع کی د جنا اور الله تعالی چې چاہتا اراده کړې دا چې دتا تکلیف رسی سو دا سنشته نه چې دغه اراده د الله تعالی رسو کی او هغه تکلیف دغه انسان نه لري چې کله زمونږ استاد سدا سه نظریه جوړ شي چو کوم فائدہ اللہ را کړی دا د دې منه کوم کې سوکنو کو دا ټول دنیا جمع شوی وي الله جما ته کوم راحت را رسول کوم فائدہ او خوشحالي په ما را وستا دا چا منه کول نه شو اور کوم تکلیف بیماری سخت چې په ما را لا کدا ټول دنیا د دې مخ ته ودرې د دې نو دې دار کول نه شو نو هیڅ کوم نه دې دې آیات کې ورپسې م الله تعالی دا مضمون بیانې چې انسان دا هر څه تبدیلی فیصلی دی دا غي مطابق با دا وجود یعنی دنیا کی بددی وجود راضی بعض وقت جب انسان وی مادا او کلدا سے اوشو که مادا سے نوے کلدا سے بنو شوی کدے دی طرف سے تلے دا سے بنو شوی دا غلط مسئلی دی کم شئی چا اللہ تعالی دی چار پارا مقدر کرے دی او کم وقت مقدر کرے دی او کم زائی کی دی دا بخا بخا موجودی دی دا اللہ تعالی ارادی سوک رستکولی نشی دا غی بیان اللہ تعالی کی بیاد نعمتون بیان دی چ اللہ تعالی سره څومره احسانات کړی دي زمکه اسمان ته وګوره انعامات ور باندې تعالی ته وګوره چې څومره انعامات پتا سو شي دي دا انعامات ته قضا د دې کې چې د الله شکریا ادا شي شکر ایمان دالل دي تاسو ایمان دې نه راړل حضور صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی تسلی ور گئی چې تا خپل محنت کړې ده پاتې ایمان راول دې خلکو یا نه راول دا ستا اختیار کې نه دي دا بالکل د الله تعالی چې کومه فیصله کړې دي هغه سي دي تا ته په خپل مهنت باندې الله تعالی اجر درکوي خو په دې باندې ته فقیقه ما مخکې ډېر انبیا داسې تیر شوي دي هغه خپل قومونو ته هدایات بیان کړي دي نصیحتونه کړي دي چا ایمان راوړی دی او چا نه دی راوړی نو په دې باندې ته فقیقه ما تسلی نبی رسول الله سلام ته ورکوي بیا زمونږ استاد سره دوکې چې کوم اسباب دي چې یا په دنیا باندې مونږ دوکې شو او یا شیطان مونږ وګړي دا غي بیان کوي الله تعالی چې دا دوه سيزونه دي مال او دولت او دنیا دا دا ډېر ترقاینه انسان منه کوي اور پاتې راولي خیال کوي چې د دې په هغه جال کرانه شي دا مو دوکې نه کی اور دارنګ شیطان په تاسو باندې مهنت کوي لکه د دې نه ځان بچ کوي چې شیطان په لمسه کې او د شیطان وسوسو دوکو کرانه شي ورنہ تاسو باندې هغه لوی مرتبونه پاتې شي چې کومه مرتبه په اعمال باندې حاصلېږي شیطان خو تاسو دې تفریدی نه داغي بیان الله تعالی کوي او بیا چې او صالح عمل کوي او بد عمل کوي دا دواړه کله برابر دي او کله بدې افسوس نه کوي ارمانونه کوي داغي بیان الله تعالی کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله تمام صفات خدای توب ثابت دي الله لرا تمام صفات چکم د خدای صفات دي اغه الله تعالی لرا ثابت دي فاطر السماوات چوالا پیدا کوم کې د اسمانونو ولرز د عظمت دي دې اسمان او د عظمت مخکسه نمونه خو نه و ابتدا الله تعالی دغه څه پیدا کړی دي یو شی نمونه ویني بل دا غي نقل غشته شي الله تعالی دې ته محتاج نه دي فاطر السماوات دړونګنه پیدا کوم کې د اسمانونو ولرز د عظمت دي جاعل الملائکه ته ګرځون کې دي الله تعالی ملائکو لرا رسولان قاصدان دا قاصدان پیغام رسان پیغام رولون کې ملائکه الله تعالی مقرر کړی دي پیغامات وحید راول انبیاء کرامو ته اور دارنګ تاسو ته روحونم دی قبض کوي اور دارنګ د انسان حفاظت هم دی کوي اور دارنګ د انسان اعمال هم دی لیکي دا ټول ملائک دي اولی اجنه حدن چې خاوندان دي چا دي د وزر دي الله تعالی ول وزر ور کړی دي خاصتا خاصتا وزر مسنا دوا ثلاثه دری دری ربا او سلور سلور چا دو وزر دي چا دری وزر دي چا سلور وزر دي او یزید فی الخلق اللہ تبارک و تعالی سے واقعی پا پیدا اشکی ما انشاء اسے جو غواری لکن جبریل تا سمیش فقص و وزری دی نور ملائک دا غیم دیر وزری دی اللہ تبارک و تعالی دا غزے پیدا کری دی اللہ پا علم کی دا خو حدیث نا مسلم شریف دے چی جبریل وزر و با خوریق دا سے دا کناری دا اسمان بے طول پٹے پر دم رکھ لنے دا غیر وزر و شفقص و صلیق شکنے دی یا جائل الملائکتے اللہ تبارک و تعالی را لی گن کر زون کے لئے ملائکو لرا رسولان استازی پیغام روڑن کی اولی عین حتن چاہ خاندان دے چاہ دی دے وزرو مسنا دود واللہ را لی گی ملائکی دی دنیا تا و سلاسا و درے درے را لی گی و ربا و سلور سلور جماعتون جماعتون کل دود و کل درے درے کل سلور سلور قلن دے تفسیر مشہور دے چی مرادل کر دو درے و سلور نا وزری دے ملائکو دی خواہ یزیدو سوا کی اللہ تعالی فی الخلق پدی پیدائش کی ما یشاء سچ اللہ تعالی غالب پا تخلیق دا ملائکو کی چسا اللہ تعالی غالب دچا سمرہ وزر پیدا کری دی دچا سمرہ ان اللہ پتا اکثر اللہ تعالی علی کل شئن قدیر تحریو شیبان قادر دیو مانا خدا دا الحمدللہ سنا صفت اللہ لرا فاتر سماوات چی چون کے رچا دے دا اسمانوں دے پا دروازو سرا دے کے دروازے اللہ تعالی قائمی کری دی فاطر مانا چول یو شید دو زی کول لگا لرگی جی سڑے ہو چاہی کنا او دو زی شی نو اللہ تعالی دے اسمان دا سی چود دے چول رے دیکھ دروازی دی پدی دروازوں کس رازی ملائکی دا دین راکزی کی بارن دین وری کی وحی دا دین رازی اعمال صالحہ دے انسان برخی کی روح دے انسان چکم مسلمان انسان دے اگر برخی کی دا سور پسیشن مراد دا فاطر را دا چول شو ولرد اور حسن اصف ادھا غزات لرزی چی چولی دا زمکا زمکا پس بانی چولی دا تاسو گئی دا چینی دا کم دا نروزی دا بو دا چینی دا زمک نروزی خزانے پا دا زمکو کی دی او دا دینا دا سپینو زرو دا سرو زرو خزانے اور دارنگ دا تیل دا کم دا نروزی اور پسیش دا بوٹی دا اونی دا کم دا نروزی اللہ تعالی دا زمک ہو چی دا تیروزن خاطر پا مانا دا چول سر دا دوی ممانا ما یفتح اللہ للناس حاغه پران دی الله تعالی للناس د خلق لپاره مر رحمتین دروازه د رحمتونو دروازه د رحمتونو الله تعالی چې کوم د انسانانو لپاره پران دی سلامم سے کله نش در سو بندونکو د پاره د دروازه د رحمتونو د الله تعالی الله چې چا باندې خپل رحمت دروازه پران دی نو کدا ټول دنیا یو ځای شي یاد ساته دغه دروازه بیا دې بندول نه شي دغه ته بصاد یو کنه خاص یار څنګه چي دی خو چې الله تعالی کله خپل رحمت په خپل بندگانو باندې وکي یاد ساته غسوک رسکول بندول نشی وما يمسک اغذر راضی چې الله تعالی باندې کړی د رحمتونو بچا باندې دروازه الله تعالی د رحمتونو بند کی سلام ورسل له نشتره کلاون کې د دې دروازو من بعد هی پس بندولو د الله تعالی نه من بعد هی پس بندولو د الله نه چې الله بچا د رحمت دروازه بند کړی دی نو بس خلق دې ځان ملکی خدغه دروازه په دې باندې کلاول نشي دا ارسال الله تبارک وتعالى خپل اختیار کې ساتلی دي وهو العزيز ذو الله تعالى زورور الحكيم خاوند حکمتونو دي زورور ذات او حکمتونو دي چې چا باندې دروازه کلو کی چا باندې بند کی يا ايها الناس خلقوا اذكروا نعمت الله عليكم يا كيتا سو نعمتونو ده الله تعالى چې پتا سو حکم کړی دي او مراد دي ادول نظر ته شکریا ادا کول دي چې تاسو دې نعمتونو شکریا ادا کړئ هل من خالق آیاشتر سو پیدا کونکے دی سیزنو حل من خالقن آیاشتر سو خدای غیر اللہ سیوا دا اللہ تعالی نا یرزقکم چی رزق در کی تاستا من سمای دا اسمان نا پورو لد بارانو نصرا چی اللہ باران بن کی نصوب دا سی خالق شتا چی تاصل رزق در کی پتاسو بارانو ورئی دنیا دی جمشی سکنی شکولے والارضی دزبکنا پرا زرخنو نصرا چی اللہ تعالی زرخنو دزبکی بن کی ننور سکشتا بیا چی تاصل آغا زرخنو کو لو کی وغف زرخنو شی قطع النشتا نبیا ما سیوال اللہ نور سیزنو تنسبت رکھو لا الہ دا دیتا نتیجہ و سمرت دی دلائل ہوئی نشتا رہا دار دا بند گئے اللہ ہو مگر بغی اوزاد فا امنا تو فکن کم طرف تا سوال علی شوئے تا سبل طرف تو لیا اوڑے بغی اوزاد چلی دے حق دار دا بند گئے دے او دا بند گئے قابل ہم دے نبی علیہ السلام تا تسلی ورکل وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ خَلَقَ دَرَجًا غَنِيًّا لَرَا فَاصْبِرْ نَصْبِرْ پدې باندې کوا کدا خلک تا دروژن غني پیغمبره خفقې جما پدې باندې صبر کوولې فقط کو زبا دافا مارا دې سره دې اس قد کو زبا زکه دروژن غنلي شهید رسول اندر پیغمبران من قبل کا مخصستانا اغه صبر کولو تم صبر کوا اغه چې کله صبر کو نو الله تعالی دا غي دشمنان هلاك او تباہ کړو تم صبر کوا استاد دشمنان به الله تعالی هلاك کړي هلاك کړي وَإِلَى اللَّهِ وَخَاصَّ اللَّهُ تَعَالَى تُرْجَعُ الْأُمُورُ واپس کیږي دا ټول کارونه دا ټول کارونه واپس چاته دا الله تعالی ټول معاملات هغه طرف ته واپس کیږي هر یو سره به حساب وي یا ایها الناس الله تعالی دې سیری خدا آخرتنا یا ایها الناس یا خلق ان وعد الله وعد الله تعالی چې وعد قیامت کا حق دا رښتینی دا فلا تغرنکم تاسو دوکنی کی غافلن کی تاسو الحیات الدنیا جند دنیا مزید جد دنیا دا تاعت دا اللہ تعالی نا اصلا جی تاسو دا دنیا کی وردن نشے او دا اللہ تعالی تابیداری پرید ہے تاسو دا اللہ نا غافل کی گوئے دنیا سڑے غافل کی نو بار بار قرآن دا ہوئی چی دنیا تا دیر مدن نکے گا ان وعد اللہ وعدد اللہ چا وعدد قیامت تا حق بالکل رشتی ندا فلا تغرنکم دوکہ کیوان جی تاسو لرا الحیات الدنیا جند دنیا دا تابیدار ہے دا اللہ تعالی نا اصلا دنیا کی دا سمشغول شئی چرا اللہ تابیداری پرے دیں وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ اَوْدُوْكَنِ كِتَاسُ بِاللَّهِ پَا اللَّهَ بَانْدِ الْغَرُورِ شیطان شیطان تاسو دوکنے کی شیطان دا در تداوی چرا اللہ تعالی رحمت خو واسع دے فراخ دے ٹکتے چرا اللہ تعالی رحمت خو فراخ دے خود دے رحمت خون زان جوگے گردول پکار دی چیزا مستحق دا رحمت دا اللہ تعالی موکنیم او دا سبا شیطان ہوئی چو گورا زی پزا اللہ تعالی دمکے تاسو لدر کئی خنا اللہ تعالی دیر کریم ذات تے تاسو لعذاب ندر کئی قوالتا چی سکایا غا کوا اور دارنگی دا ہم ہوئی گورے چی دا عذاب اور کل دا خو خالص ضرر دے اللہ تعالی مومنان تا خو ضرر نرسی نو شیطان دا سیزن من مخیط کی چی اللہ کا فور رحیم دے حالکا غلام کئی حال تو اللہ کا فور رحیم دے تا حد اللہ تعالی نا فرمانی کئی اللہ کا فور رحیم دے منو اللہ غفور و رحیم دے خود چا کرے وعدہ دے بخلے دے مغفرت کرے دا رحمت وعدہ ہی چا کرے کرے دا تخوزان داغی پشان کا داغی پشان کے یقیناً اللہ غفور و رحیم دے تکاق لاغانے دا اللہ تعالیٰ پولی ماتے مخی تدائی چا اللہ غفور دار شیطان اغدو کرا اللہ تعالیٰ وی گرپام کو ایخا چی شیطان مدو کرنے کی انہ شیطانا زکدہ شیطان لکم عدو و نستاس و دشمن دے اللہ وی دا شیطان ستاس و دشمن دے فَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا تاسو کونی سے دلرا پا دشمن سرا معاملہ اور سر دشمنانو کے دشمن سے تاتے وہ خبر کئی تچر پاغی بانے عمل لکے اللہ تعالیٰ دا شیطان ستاسو دشمن دے اور دوسرا دشمن ہے معاملہ کوئے گرے خد دوستہ دے قابل نلے منگو تاسو اور سر دوستی کو انو بس پیو غارب لغارا مولی شیطان سے چل کے دے دشمنی فدی کئی کیا سڑے تاعت تا اللہ تعالیٰ کئی دے ویلے کا پریدہ منزونا سڑے دا روزی پریدہ دا نفلی دا فرزیم پریدہ سڑے دا سڑی آگا سیدی اللہ تعالیٰ وینت استاسو دشمن دے انما يدعو حزبه بشكا دلی دے دلق ولا کفر و نافرمانوتا کفر تا نافرمانوتا گناہونوتا دا اللہ مخالفت تے بلی سر پارا لیکونو من اصحاب السعیر دید پارا چشی دا مرگری دو من اصحاب السعیر فی اصحاب السعیر حقا چاکی آدو زخیانو کے سعیر مانا اصحاب السعیر چکم مرگری دوور دی یعنی دے دا کوشش کئی چکپل اگل زان سر مرگری کی او پا دوزخت زان سر مرگری دیر کی خواہ الذين كفروا الله تعالى بها كسان شكم كافران دي لهم عذاب شديد دي دفار عذاب سخت دي دي دفار خصق عذاب دي الله تسخوی دي یقینا دیر سخت دي والذين آمنوا كسان چه ایمان روڑ دي وامن الصالحات ورخکارون دي لهم مغفرت دي دفار بخن دا دنیا کی وعجر کبیر او لیل سواب ندی پا آخرت کی اللہ دی لیل سواب نور کی ومن سر اللہ دا وعدہ کردی چه بخنم دردکم لیل سواب نم دردکم خدومره خبره دي چوسه نه کامل دي خپل پر عمل دي الله تعالی او دا چری او شان کې دي نشي افمن زینا هغه څوک چې خیسته کړی شوی دی له دې کسرا سوء عمله بد عمل دي ابد عملي ورته خیسته وي پوډریان نه تپوسو کې چرسیان نه تپوسو کې جوارګرو نه تپوسو کې شرابیان نه تپوسو کې دا بد عملي دي ته خیسته کړی شوی دی او دی باغی کې او بالکل خرمستای کې بدمس خلک دی باغی کې دا ته چا خیسته کړی دی شیطان فرا او حسنا دی ویني داخو وی دا دنی خدقا دا ہدایت دا اللہ تعالی دے دیکن طرف تا گورا دا حق و دا باطل پا میس کی دم رای دا دماغا اوٹ شوی دی اخراب شوی دی چی دا خود و بدو پا میس کی امتیاز نشی کولے اب بدو تا دیکھوئی اللہ تعالی وی دا سکل دی فا ان اللہ بیشک اللہ یدلو خطا تی من حقا سو جو شاو جو غواری تا سمخ کی مدام صلح ویلی را چہری و انسان کی اللہ صلاحیتو نہیں تھی دی خود اخفل صلاحیتو نا پخفل اخرابی پخفل اخرابی صلاحیتونه هر انسان له الله ورکړي دي د خپل صلاحیتونه خراب کی مثلا تاسو ته مخ کې ویلی یو سړی هغه چې الله تعالی دې کلو او د مستر صلاحیتونه یې خري خو د خپل صلاحیتونه بیکار کی انپړ پاتې شي نو بیا به چاته نسبت کوي دا نقصان خود د خپل له د کته صلاحیتونه د خطا کړي خراب کړي دي نه الله ګمرا کړي دي ویا دی هدایت کی منا غا چاته یشا جو غواړي چې کوم صلاحیتونه الله دې ورکړي دي هغه صحیح ځای کې استعمال کړي فلا تذهب نفسك مهلك وزان عليهم دي خلق بسي حسرات دوجه دي چانا دا افسوسون نچه دي افسوسون نکه چه دا کافران دي و دیود نمومنان کی گی او خکاری پیغمبر تا چه دا طول جهنم تا غرزی گی اور جهنم دیر ناکار دیر پیغمبر اسلام بڑی دیر زیاد خفق گی دو دیو کافر پا کفر پا ملکی دو بخفق گی دی چه دی جهنم تا لاغ اللہ تعالی ورطوی خفق گی گما فدیت افسوسون مکوا فدیت اون دی ارمانون نکه دی اخفل صلاحیتون خراب کری دی او اخفل اخفل زان دی جهنم تنبی گرزولی دی ان اللہ پتا اکثر اللہ تعالی علیم عالم دے بے ما پا حق عمالو یسناون چی دیئے کئی سنعوی ریجی یہ حق عمال دے چی ہمیشہ کئی او دیتا خخ کاری دے خود ہمیشہ کئی ہمیشہ چی دیئے کم عمال کئی اللہ تعالی تینا خبر دے اللہ تعالی از دلائل دے توحید نور بیانے اللہ اللذی اللہ غزاب دے ارسل ریاہ چی رو لیگی ہوا گانے سلے گانے رو لیگی فتسیر صحابا ندا اچت کی وریزے دی وریزے کے سمرو بودی با سمرت رنی دی اللہ تعالی پس باندې چې دوی په هوا غانو دا ورته سره ولېږي فسقناه الى بلد الله تعالی وي منګولي ګدا باران الى بلد یو عظمت تا میتین چې اعظم کوچوي دلته نو ورېږي چې دي کی او په مخ باندې واخلي حکم ورته الله تعالی وي دا هوا دا وري ځان سره واخلي کم ځای ته چې کم عظم کوچلا کم ځای ضرورت ته الله واړي انت باران وري فاحینا به تر تازه کوم خیسته کوم په دې باران سره الار زمکه بعد مو ته حافظ ته چي دود دې زمکه نه دا کار سو کوي چې دا کار کوم ذات کوي هغه کار چې هغه ذات هغه لایق دې دې چې هغه دا بندگی وشي او چې سو دانش کو راغی باندې خو دې دوه عقیده لرم دا کوم کلتو دې کذالک النشور دارنګ استاسو جون دې کول دې پاس ور دې قبرونو نه الله تعالی وي بس باران بورم او ټول چې کنده قبرونه بدا سره دې لکه خلیلی نه دا ټول به بیان یو خلاص دې دا سرنم خارج ازان مسندی من کان یرید العزتا اس مسئلہ دار کے سڑے عزت گوری نو عزت پہ دنیا کے نہ دے عزت پہ مرتبو کے نہ دے عزت پہ صدارتوں کے نہ دے پوزارتوں کے نہ دے عزت پہ مالدارائی کے نہ دے تو یہ سڑے عزت گوری فللہ العزت جمیعا اللہ سے کرے عزت تول بس اللہ سے کرا شا اللہ والا شا اللہ پہ عزت کی خبر اخلاص ہے کتا عزت غوڑ ما تا پدی پیسو کی عزت غوڑ پدی منصبوں کی عزت غوڑ پدی دغه کی افسر تو کی عزت غوڑ دغه کی اللہ تعالی وی عزت نشتا کتا عزت غوڑ ما ته کرا جا کم چې عبد الله خلق دی غی سمرا معزز دی خپل وګړه غی سمرا معزز خلق دی الله تعالی ولا عزت ور کړی او دا غافر اخبار بار تاسو اوره یو رسلی کن اغرسی دی صدارت وزارت تاجی پسری نو بل از ورطا دا عدو کو حار و چولی ام دا انسان دا سجل ورسر ہو شد یو رس بدل دا کسی دی دلتا افنون بانی بدماشای فیسری کئی اس پفل غریبانان کم کم زیب راتی دی دنیا کی اللہ تعالی خیچ عزت دا غسی زنو کی نشتا عزت کے سرے گوری نا غپا عمالو کی دے عزت پی ایمان کی دے عزت زما پتا پی دارے کی دے مال راشا زبد اللہ عزت در کن ایلیوی اصاد کلم الطیبو اللہ تبارک و تعالی تا پور تفیجی الکلم الطیبو عبادات بدنی عبادات قولی عبادات فیلی ہر قسم عبادات چیدی الکلم الطیب نا مراد تمام عبادات کی زمن کاغا عبادات مالی دی کاغا عبادات بدنی دی کاغا زمنگا تسبیحات دی کا ذکر دے دے دور ان عبارت دے الکلم الطیبو اللہ تعالی تا قتل دا کنایت دے قبل اولنا چا اللہ تعالی تا قبل ای خوشت دا دے والعمل صالح صحیح عقائد یرفعه پورتا کئی دغا اعمال لرا جانب دا اللہ تعالی تا العمل صالح پر یاد ساتے دا عقیدین عبارت دے خوا چا عقیدہ برابری من یعمل من الصالحات وهو مؤمن چا بھئی عقیدہ برابر دا نستا ذکرم اللہ قبلی استا عبادت مالیم اللہ قبلی او استا عبادت بدنیم اللہ قبلی استا ہر حرکت اللہ تعالی قبلی خوب شرط دے باندے چا عقیدہ استا صحیح نا اول مسئلہ دا تصحیح دا عقیدی دا العمل صالح مقام دے قدرتت نمراد اغا عمال باطنی چا تعبیر دا غینا پا قائد سرکی گی او المقی چکم والکلم الطیب دا دین مراد دا مسلمان تمام عمال دی تا حضر قول جبی سر تعلق ساتی کاغذ له سره تعلق ساتي او کاغذ له خلو سره تعلق ساتي درې واره به درته وي د دې ټول رفع کیږي الله تعالی دا قبلي خو په شرط دی باندې دا سړی سي وي دا سړی مؤمن وي من يعمل من الصالحات وهو مؤمن کم یو سړی چې عمل صالح او خو په شرط دی چې دی مؤمن وي دا العمل الصالح ترجمه به تاسو یو د تفسیر کوم دی نه کوم دینه به تاسو عقائد او اخلاق ښه الیه دی الله تبارک وتعالی تا یسعد خیجو پورته کیږي الکلم الطیبو تمام اعمال مسلمانانو والعمل الصالح او دا عقیدہ چا اعمال باطنی دی یرفعه دا پورته کی دی اعمال لرا اللہ تعالی تعالی پورته کی گی چی عقیدہ زمونگا سی دا یو ترجمو کہ دیکھ دیر تحقیق والذین ینکرون سیئات حق سب چا غی چلینا جولوی لبادو کارونو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا چل جول کو چا بوی وجی چا بوی پدی کور کی کیت کو چا په تړیو په ساری باندې د پاسه نه سکو دغه سي په باندې تړو چې چار تلار ان تلار دارو مدو کې د نبی رسول الله خلاف سره منسوبي جوړې دي دا رنګ یو سم ته سره د اسلام خلاف منسوبي جوړې دنیا لګاره د اسلام خلاف یا دلته سوق د مسلمان خلاف منسوبي جوړې الله تعالی ټول ته داوي والذین کسان ينکرون سیئات چې چلے چدل جوړوي د بد کارونو لهم عذاب شدید دی د پارا عذاب سخت بس کوم کسان چې د ناکار اعمال چدونه جوړې ها طریقے اور تو جوڑے دو کو تازو پسرا پختو خوب ہوئے گئے اللہ تعالیٰ اعلان کئی چلاؤں عذاب شدید تام کوئے گو رکھا دو خوصی سنو چلنے جوڑا ہوئے طریقے جوڑا ہوئے اخپل ان کا ہوئے بلم آگی طرح بلے اور محنت پہ کوئی چالے کا داکار کا او بد عمل اخپل ان مزا اور دو بد عمل دو پارا سبب جوڑ نشے گر پام کو مشران خوال اعلان نشے نور کو تازو خوب ہوئے گئے لہم عذاب شدید دوید پارا عذاب ساخته و مکرو لائی کا او چلونت دی کا سانو چلا دی اسلام خلاف کم جوڑی وہ یبور دا بفاد اور حلاج دی اللہ ہوئی دی اسم شکو دی دی کارسو کی نبی علیہ السلام صلی سونک و صحابہ صلی اسم نشکو دی واللہ خلقکم اللہ تعالیٰ پیدا کردے پلارستا سمن تراب اند خورنا خلق ابیکم خا تقدیر بکتی دی یہ تاسو ټول پیدا کړی دا خورینا څنګه پیدا کړی نطفه د وینې نه پیدا کیږي وینا د چانا د خوراک نه او خوراک څنګه پیدا کیږي زمکه کې پیدا کیږي یا دې سره رسول شي خل تاغه مزجع د قبر هغه خور اور خل شي او یو معنا دا شو چې الله پیدا کړی د پلار ستاسو من تراب د چانا د خورینا آدم علی السلام الله دینه پیدا کړی دی ثم من نطفه د نور مثلا الله چلو دې د نطفه نه سوچ ورته څنګه موږ پیدا یو د نطفه نه پیدا یو نبی امون سر عاجزی پا کار دکنا یا سر اقبل اصل تا خودیو گوری کنا او یلے کتل اقبل اصل تا خوب گورا داتا سر خائی نو چه بلت داوی چه تقبل اصل تا خوب گورا تدیم دی اقبل اصل تا لگو گورا چه تا سر دا تکبر خائی دا غرور خائی دسنا پھر دا پی گور خمگر چالو ورکو چالے کا تقبل مشرانو تا گورا استاد اکار تا گورا یا ستا اصل دے مناسب دی چه تا سی کار کئی تا سو سنگ ہے نو سر انسان چه بلت داوی نقبل دی غورو کی چه تا دسنا پیدا ہے تا اقبل اصل تا گورا دالم گورا دمرا بدماشی پا کار ندا ثم جعلكم بالله غرزولیتا سواز واجن جوړی جوړی ودنه در لوکل انتظام در لوکو دا سمرا انعامات باری تعالی دی ها دی واده تو گره ما سمانو تو گره پل راحت سکون چین تو گره دا طول اللہ تعالی استاسو را پارا کری دی وما تحمل من انسا او حمل لاخلی یو زنانا آم حمل لاخلی ولا تزاو او نجر کندا زیگئی الا بی علمی مگر دا کور دا اللہ تعالی پا علم کری اللہ تعالی پا دیبان حال بلکل کا حمل رازی اللہ تعالی یعنی اللہ پا عرصبان دی عالم بگی وما يعمر من معمر وما يعمر او نا عمر ورکی دیشی من معمر یو عمر ورکی شویتا او نا عمر ورکی دیشی سوا یو عمر ورکی شویتا ولا ينقص او نا کمولشی من عمری نید عمر دی انسان الا فی کتاب مگر لوی محفوظ دی اوز کلی چا عمر سمر دی که هر سمر دی چا عمر دی خوگا لکتا دو عمر دیر اگد دی لاؤ گز عمر والا اللہ لکتا علاقه دا عمر دیر لاند لاند مرولا اللہ دا خوز منگا عقیده دا چا اللہ تعالی منگا پارا سمر عمر لی کلده آغا عمر با منگا دلتا دیرو او بیا یو سیکنڈ که دا طول دنیا و داکتران را جمع که دا طول داروگان ورلا پا سر پٹکے که خو یو منٹ بیا پاتی که دینی شو چی کلا پورشو کم زی پورشو سنگ پورشو بای فیصلہ برازی ان نظالکا پتا اس طرح دا طول کارونا علاللہ وزیر اللہ تعالی تا احسان دیر الحمدللہ سنا صفت دی اللہ لرا فاطر سماواتی چاولنا پیدا کرنکے دا اسمانون والارز و دزم کو لے جائے دی ملائکتی گردون کے لے ملائکو لگا رسولا آستازی و قاسدان لپارد رسول دو وحی لپارد اوچے دولو دو روحنو لپارد حفاظت دلی کرو دا عمالو اولی اجن حتن چے صاحبان دو وزر دی مسنا دوٹ و وزر و سلاسا دریبر و وزر و ربا و سلور سلور وزر یزید و سواقی اللہ تعالی خل خلقی پا تخلیق دی مخلوقات کی مایشاہ سے کیوں گواری پا پیدائش دی مخلوقات کی داد اللہ لکتا سنشفق سوزر دی جوری ان اللہ پا تیسر اللہ تعالی علا کل شئین قدیر بحری وشی قدرت لرن کے دے ما یفتح اللہ حاغا چپرانزی اللہ تعالی لناس دفار دا خلق من رحمت دروازے دا رحمتنو سلام ہم سکا لہا نشتر سوک بندون کے دفار دا دروازو وما یمسک او حاغا چپرانزی کی دروازے دا رحمت بخل مخلوق باندے سلام ورسل له نشتر سوک کلاو ان کے داغی من بعد ہی پس دا بندور دا اللہ تعالی نا وهو العزیز دا اللہ تعالی ضرور الحکیم و خاہم دا حکمت ندے یا ایوہ الناس و خلق و اسکرو یاد کہتا سو نعمت اللہ نعمت ندا اللہ تعالی علیکم پتا سو حل من خالقن آیشتر سوک پیدا کون کے غیر اللہ سوا دا اللہ تعالی نا یرزقکم چروزی در کی تاس کا من السمائے دا آسمان نا پورور دا بارانون سرا والارز دا زمکنا پزر غنولو دا فضلون سرا لا لا الہا نشتر حقدار دا بندگے الا ہو مگر دا غیو ذات فعناتو فکن کم طرف توالول شیطاسو وحیم تذربو کا تسلید پیغمبر علیہ السلام کا کچھر قدی دروجن کنی تالران صبر کو قدیبان دی زکا فقط کو زبر کچھر دروجن کنی شویدی رسول اندیر پیغمبران من قبل کا مخصدانا ویل اللہ ورخاص اللہ تا ترجو الامور واپس کی گی معاملات و کارون بخلقو یا ایوہ الناسو دیتا تفریفی دنیوی اخروی بھئی یا ایوہ الناسو اے خلقو ان وعد اللہ وعدد اللہ تعالی یعنی قیامت حقن بلکل بیشتی نگا فلا تغرن لکن دوکت دنی کی تاسو لرا الحیات الدنیا دین دو دنیا دو تاعتنا دین محیط نکی اصنے چی تاعتم پرید ہے قیامت دیر کر ولا یغرن لکم او دوکت دنی کی تاسو دوکن کی تاسو لرا باللہ فا اللہ باندے الغرور شیطان شیطان دوکت دون کی چی رحمت دا اللہ تعالی دے اللہ غفور رحیم دے قوض آسی کرونا ان شیطانا اللہ تعالی وی کتائی فردہ شیطان لکم عدو استاسو دشمن دے فتخزوہو کنی سید لرا عدو دشمن دشمن پشان معاملہ ورسرو کے انما يدعو بشكل بلي حزبه جماعته بلا خدا جاءت بلي كفر